verdin gittin beni, oy koy verdin gittin beni. Allah'ımdan bulasın, oy Allah'ımdan bulasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Sevdim senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen o? Sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen o? Sevdim böyle ağlar, sevdim. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. Gel haber adresi, oy gel haber adresi. İki dağın arası, oy iki dağın arası. Yüzünden silin mesun, oy yüzünden silin mesun. Bıçağımın yarası. Yüzünden silin mesun, oy yüzünden silin mesun. Bıçağımın yarası. Senin aşkın ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. Sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. Sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar, sevdim.